władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości w Trójce. Joanna Pawlak, Krzysztof Zblewski. Minister Jadwiga Emilewicz zaprasza protestujących taksówkarzy na spotkanie jeszcze w tym tygodniu. Przed łódzkim sądem rozpoczął się proces byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Cezarego Grabarczyka. Chodzi o nielegalne uzyskanie pozwolenia na broń. Gliwiccy lekarze, którzy przeszczepili narządy szyi u 7-letniego chłopca, są dobrej myśli. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zaproponowała protestującym w Warszawie taksówkarzom spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego. Mieliby w nim uczestniczyć przedstawiciele resortów przedsiębiorczości i technologii, sprawiedliwości, infrastruktury, MSWiA oraz transportowego dozoru technicznego. Do spotkania miałoby dojść w tym tygodniu. Taksówkarze blokowali stołeczne ulice, protestując przeciwko przyjętej ostatnio nowelizacji ustawy o transporcie, która zakłada, że pośrednicy przewozów korzystający z aplikacji mobilnych będą mogli w Polsce działać legalnie. Z nowelizacji skorzystają na przykład kierowcy Ubera. Muszą być utrzymane egzaminy, bezwzględnie. Nie możemy tutaj pozwolić na to, żeby miasta powyżej 100 tysięcy nie miały wpływu na to, kto tak naprawdę ten przewóz realizuje. Domagamy się bezwzględnie, żeby były zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia, a nie tak, że obcokrajowiec przyjeżdża do nas do kraju, przekracza granicę i jutro występuje do naszego systemu, do sądu o niekaralność. Do protestujących wyszła minister Jadwiga Emilewicz. Jak mówiła, spotkanie miałoby być krokiem do zrealizowania postulatów taksówkarzy. Pewność i bezpieczeństwo świadczenia przez państwo usług, jednakowe wymagania dla wszystkich podmiotów, które są na tym rynku dzisiaj, oraz egzekucja prawa, które nie jest egzekwowane w taki sposób, na jaki państwo zwrócili uwagę, dlatego te wszystkie podmioty w tym spotkaniu wezmą udział. Taksówkarze zapowiadają, że ich protest potrwa do skutku. Przed łódzkim sądem rozpoczął się proces byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Cezarego Grabarczyka. Sprawa dotyczy nielegalnego uzyskania pozwolenia na broń. Poseł PO miał poświadczyć nieprawdę w protokole egzaminu i w kartach egzaminacyjnych oraz przekroczyć uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Za pierwsze przestępstwo grozi do 8 lat, za drugie do 10 lat pozbawienia wolności. Cezary Grabarczyk złożył wyjaśnienia przed sądem, odmówił jednak odpowiedzi na pytania prokuratora. Nie przyznaję się do winy. Ta sprawa była badana już bardzo skrupulatnie w 2015 roku i wówczas prokuratura nie miała wątpliwości i umorzyła to postępowanie. Ze względów politycznych zostało podjęte na nowo. W akcie oskarżenia całkowicie zostały pominięte okoliczności, które zostały już wystarczająco jasno, precyzyjnie wyjaśnione w 2015 roku. Na podstawie wydanych w nieprawidłowy sposób uprawnień poseł otrzymał pozwolenie na posiadanie 2 sztuk broni palnej i zaświadczenie umożliwiające jej nabycie. Akt oskarżenia objął też byłego posła Dariusza S., któremu zarzuca się popełnienie takich samych przestępstw, i lekarkę Beatę J. Kobieta miała wystawiać zaświadczenia lekarskie bez przeprowadzenia badań. 6 maja wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans będzie w Polsce. Weźmie udział w kampanii wyborczej kandydatek i kandydatów SLD startujących z list Koalicji Europejskiej do Europarlamentu, poinformował Sojusz na Twitterze. Wiceprzewodniczący Komisji, jednocześnie kandydat na szefa przyszłej Komisji z ramienia Partii Europejskich Socjalistów, był w Polsce w ostatnią niedzielę. Spotkał się z liderem Wiosny Robertem Biedroniem. Rozmawiał też z kierownictwem SLD i, jak wynika z wpisów na Twitterze sekretarza generalnego Sojuszu Marcina Kulaska, który zamieścił zdjęcia ze spotkania, Timmermans, tu cytat, zapowiedział pełne wsparcie SLD w kampanii. Omówiono też plany przyszłych wizyt w kampanii do Europarlamentu. W serwisie Trójki jeszcze jeden temat. Gliwiccy lekarze, którzy przeprowadzili przeszczep narządów szyi u 7-latka, są dobrej myśli. Na razie nie wiadomo, jak długo pacjent pozostanie w szpitalu, mówi profesor Adam Maciejewski z Centrum Onkologii. Chcemy doprowadzić do tego, żeby wrócił do domu pijąc, jedząc i oddychając anatomicznie. Inną kwestią jest nauka mowy. Tu nie ma doświadczeń, nie ma chorych, z którymi można byłoby to w jakikolwiek sposób porównać. Transplantacja połączona była z przeszczepieniem zmodyfikowanego szpiku, co ma częściowo, a nawet całkowicie zapobiec odrzucaniu przeszczepionych narządów i wyeliminować konieczność leczenia immunosupresyjnego. Taka praktyka będzie wdrażana, mówi profesor Sebastian Gibel.

słyszę, jak krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko, co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma. Gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją. To są szybcy, nie do uwierzenia, ale najszybsza z szybkich okazała się pani Lucyna z Łodzi. Drugie miejsce, ale nadal na podium dla pana Krzysztofa z Radomia. Gratulujemy, proszę spodziewać się przesyłki z programu trzeciego. Niebawem 3 po 3. Dzień dobry. A z nami panowie Mariusz Cieślik i Robert Motyka, para nienormalni. Trudna nazwa. Dzień tak, dobry. Udało się, panowie, emocje, jak wiadomo, w kraju rozpalone. Protesty, kampania wyborcza trwa. Tymczasem, i mówiliśmy o tym dziś w Trójce, jeże się obudziły. Ach tak, ale ja też się przekonałem, że to jest jakaś bajka, że jeże noszą jabłko na swoich kolcach. Nie. Czy panowie o tym wiedzieliście? Niemożliwe. Naprawdę. Ja chciałem powiedzieć, że najbardziej zadowolone po tym weekendzie są krowy, bo powstał, jak wiemy... Obudziły się? Tak, obudziły się zimowego snu. Powstał nowy program rządowy Krowa Plus. Bardzo mi się podoba. Uważam, że są bardzo sympatyczne stworzenie, niedoceniane do tej pory. I fajnie, że coś będzie dla nich, jakaś kaska. No. A pan szanowny mówi o tym Krowa 500 Plus. Tak jest. Obudzili tak jest. Się też fani tego postulatu na Facebooku. Mój znajomy napisał: z takim zapytaniem do państwa się zwracam, czy ma ktoś może na zbyciu dwie krowy i kilka tuczników? 3 po 3. To ja tak trochę z innej beczki, tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy strajkują, dzisiaj nauczyciele, taksówkarze sparaliżowali ruch tutaj w okolicy naszej, ciężko było dojechać, kolega Robert Motyka też troszeczkę w korku postał. Ale przepisowo jeżdżą panowie. Tak, jeżdżą przepisowo właśnie. Czyli powolutku. Udało im się sparaliżować całe miasto. W każdym razie tak sobie pomyślałem, a dlaczego kabareciarze nie podejmują strajku? I jak on miałby wyglądać, ten strajk? Ja może powiem za kolegów. My, kabareciarze, mamy się dobrze. Myślę, że można byłoby to zostawić. Macie pracę? Mamy pracę, mamy uśmiechniętą publiczność. No tak. Więc to jest wszystko, pięknie się układa. Natomiast jeżeli już mielibyśmy puścić wodze fantazji, to jak mógłby wyglądać taki strajk? No myślę, że moglibyśmy grać albo nieśmieszne skecze, my kabareciarze. I niektórzy to robią. Albo po prostu skecze bez puent, prawda? To byłby taki, powiedzmy sobie... Wychodzimy i ludzie wychodzą z sali wściekli, bo nie wiedzą, jak się żarty kończyły. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Póki co mamy się dobrze, publiczność jest, fani przychodzą, są uśmiechnięci, więc nie trzeba strajkować. To jeszcze zastanawiam, jakby mógł taki strajk dziennikarzy wyglądać, bo dziennikarze to też nie jest grupa, której się szczególnie dobrze w Polsce obecnie powodzi. No i tak sobie pomyślałem, że może by to mogło polegać na tym, że nieuczciwie informują. I tak potem sobie pomyślałem, że to się niestety dość często zdarza. A gdyby taki strajk, panowie, że dziennikarze przekazują tylko dobre wiadomości. O, to jestem za tym. Tylko wtedy bez puenty. Ja tutaj mam taką rzecz, która budzi moje oburzenie. Nie wiem, jak panów oburzenie. Ja jestem już oburzony. Tak. Ja już trochę też. Ja właśnie oburzenie rośnie. Sądzę, że powinniśmy w tej sprawie podjąć protesty, jeśli do tego dojdzie. Zaznaczmy, bo na razie nie jest to pewne. Otóż istnieje niebezpieczeństwo, że Rafał Zawierucha zostanie wycięty z filmu Quentina Tarantino. No tak. Nie. Tak, niestety. Przeczytałem to dzisiaj w całkiem, wydaje się, poważnym miejscu. Na dosyć takim, powiedziałbym, uczciwie informującym portalu. W drodze wyjątku. Tak. I to nie są, jak rozumiem, też informacje wyssane z palca, tylko gdzieś z przecieków amerykańskich. No nawet jeżeli to plotka, to pamiętajmy, panowie, że w każdej plotce jest ziarenko prawdy. Jeżeli tylko by został pan Rafał wycięty, to robimy protesty pod kinami. Zachęcam również taksówkarzy do tego. Ale mimo wszystko zaproszenie od Quentina Tarantino do wzięcia udziału w jego filmie, to już jest, słuchajcie, panowie, ogromna, myślę. Dałby pan się z niego wyciąć? Tak. W towarzystwie brata Pitta, który gra tam jedną z głównych ról, a także Leonardo DiCaprio, no w takim towarzystwie pan Rafał Zawierucha występuje w roli, wciela się w postać Romana Polańskiego, zdaje się. Tak. No i jakby wycięcie, nie wycięcie, polega chyba tylko na tym, że... No w kinach go nie zobaczą. Niezbyt mały talent. Nie chodzi o to, że pan Rafał ma za mało talentu, tylko chodzi, że ta rola po prostu jest taka... Nie, że chyba wątek jest zostanie wycięty. Nieistotny. Ja znam taką historię prawdziwą. Tutaj czasem przychodzi Piotr Gąsowski, aktor, komediowy bardzo dobry, który kiedyś zagrał rolę, i to jest prawdziwa, autentyczna i nieprzyjemna historia, u boku Robina Williamsa w filmie Jakub Kłamca, i o tym, że go w tym filmie nie ma, dowiedział się na pokazie. Po prostu też okazało się, że film był za długi i wycięto go niestety w montażu. No ale też wyobrażam sobie tę sytuację, kiedy pan Rafał Zawierucha zapyta Quentina Tarantino: przepraszam bardzo, a gdzie jest moja scena, dlaczego została wycięta? Nie, nie, Rafał, ona nie została wycięta, ona się po prostu zawieruszyła. Dużo mamy takich komunikacyjnych dzisiaj tematów, więc ja coś też może wesołego, bo takie raczej niby takie wesołe, ale w sumie sytuacja w Polsce taka wesoła do końca nie jest. A tu teraz proszę bardzo też o zwierzętach, komunikacja wprost z Anglii. Książę Filip. Panowie znają, tak. Uwaga, 97. Naprawdę facet ma zdrowie. Uwaga, do niedawna mówiliśmy o tym w tym programie i jeździł jeszcze samochodem. Miał dwie kolizje, tak. I ogłosił uroczyście, ponieważ tam jedna osoba ucierpiała w jednej z tych kolizji, że no już więcej jeździł nie będzie. Książę Filip został też okrzyknięty przez lokalną prasę jako pirat drogowy. Ale ja myślę, zdaje się, że był piratem drogowym. Że ostatnia stłuczka, wypadek, do którego zresztą się przyznał, żeby on jakby wziął całą winę na siebie. Pani, która ucierpiała, miała, zdaje się, z kołnierz ortopedyczny założony. Złamiony nadgarstek, ale dostała list z przeprosinami od księcia Filipa. No to już właśnie od razu się lepiej poczuła. Od razu. Ja myślę, że to zrosło się na miejscu. Natomiast trzeba powiedzieć, że książę Filip obiecał, że więcej za kółko nie siądzie i trochę złamał obietnicę, bo stał się kierowcą, znaczy powozi bryczki kółko. Konne. Tak, został sfotografowany, jak tak naprawdę energicznie powozi taką bryczką czterokonną i taką, no, taką charakterystyczną. Ja nie wiem, jak to określić. Są takie też wyścigi tych bryczek czasami. To tak mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy trzeba mieć jakieś uprawnienia do prowadzenia takiej bryczki. No w Polsce tak, karta woźnicy. Nie widzieliście panowie Misia? No tak, tak, tak, tak. Natomiast... W Polsce karta woźnicy. Natomiast idąc tym tropem księcia Filipa, to myślę sobie, że to jest mimo wszystko zdrowsza forma spędzania czasu za kółkiem, bo po pierwsze jest ekologicznie, bo na świeżym powietrzu. A w tej bryczce jest kółko, przepraszam? No to są cztery kółka. Okej, ale... za tym kółkiem, rozumiem. Tak, jest ekologicznie, bo na świeżym powietrzu. Na pewno jest zdrowiej. No i jakby krzywdę komuś zrobić, to raczej tylko sobie. I bezpieczniej, bo przecież wolniej będzie jeździł teraz książę Filip. No i ja uznałem też, że książę Filip najwyraźniej uznał, że nie będzie się kopał z koniem, czyli z angielską opinią publiczną, i po prostu sobie odpuścił. No, pamiętajmy też, że z koniem nie ma żartów. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, Para Nienormalni. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 22 minuty po godzinie 18. Wiem, że to nie pora na muzyczną pocztę UKF, bo to zupełnie w innych godzinach ta audycja, ale jest okazja, szczególnie bawem, więc jeśli chcieliby Państwo do 19 usłyszeć jakąś konkretną piosenkę, to proszę bardzo, 2 dwójki i 7 trójek. Skąd taki pomysł? No, wszystko się wyjaśni. Czekamy na propozycję. 2 dwójki i 7 trójek. Proszę zadzwonić do Haliny Wachowicz w ostateczności, ale to w ostateczności zd3@polskieradio.pl. A mój wybór jest taki. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, doskonale wiemy, jak przyjemnie oddycha się wiosennym powietrzem. Ale wiedzieliście, że smog może być problemem nawet po zimie? Dzieje się tak przez zapchany filtr kabinowy w samochodzie. I tutaj dobra wiadomość dla posiadaczy Toyoty. Wymiana filtra kabinowego na węglowy i dezynfekcja klimatyzacji dostępne są już od 199 zł. Szczegóły dostępne w autoryzowanym serwisie Toyoty. Szerokiej drogi! Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. W studiu Krzysztof Zyblewski. A jeszcze w tym tygodniu możliwe spotkanie przedstawicieli rządu z protestującymi taksówkarzami, zapowiada minister Jadwiga Emilewicz. Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii zaproponowała takie negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego. W rozmowach mieliby uczestniczyć poza Ministerstwem Przedsiębiorczości przedstawiciele resortów Sprawiedliwości, Infrastruktury i MSWiA oraz Transportowego Dozoru Technicznego. Taksówkarze protestują przeciwko przyjętej ostatnio nowelizacji ustawy o transporcie, która zakłada, że pośrednicy przewozów korzystający z aplikacji mobilnych będą mogli działać legalnie. Z nowelizacji skorzystają na przykład kierowcy Ubera. Uwaga na fałszywe rachunki za prąd. PGE, Polska Grupa Energetyczna, informuje, że podszywa się pod nią firma Polska Gospodarka Energetyczna i przesyła do klientów fałszywe faktury wzywające do uregulowania zaległych należności. Sprawa trafiła już do prokuratury. Do spółki PGE Obrót, która odpowiada za obsługę klientów indywidualnych, dotarło około 100 wniosków dotyczących nieprawdziwych rachunków. Najwięcej sygnałów pochodzi od klientów z Mazowsza, ale są również wnioski z Podlasia, okolic Białegostoku, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Stany Zjednoczone zapowiedziały uznanie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo poinformował, że decyzja wejdzie formalnie w życie za tydzień. Jak podkreślił, to jasny sygnał, że irański reżim nie tylko popiera grupy terrorystyczne, ale sam angażuje się w działalność terrorystyczną. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powstał w 1979 roku. Jest częścią irańskich sił zbrojnych i odpowiada za utrzymanie ustroju państwowego Iranu. To po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych uznanie za organizację terrorystyczną rządowego podmiotu innego kraju. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy na krańcach północnych lokalnie przelotne opady deszczu. Na Pomorzu możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia, miejscami na północy około 2 w centrum do 5 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Północno-wschodni i północny. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dziś naszym gościem w programie jest profesor Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki i Rolnictwa, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Będziemy rozmawiać nie o nauczycielach, nie o taksówkarzach, o tym sporo mówiliśmy już dziś, zapraszamy do Trójki. Tym razem porozmawiamy o rolnikach. Media bowiem, a więc i my, od kilkudziesięciu godzin cytujemy słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 500 plus dla polskiej krowy i 100 zł dla polskiego tucznika. No, w kontekście protestów nauczycieli wielu z nas zadaje sobie pytanie, jakim cudem nasz budżet może te dodatkowe obietnice finansowe wytrzymać. Problem polega jednak na tym, że to nie my mamy płacić na polską krowę, mówię w dużym skrócie, tylko budżet europejski, pod warunkiem, że się zgodzi Unia Europejska. Budżet europejski to też nasze złotówki, mimo to że prowadzone w euro. I do końca nie było powiedziane, że wyłącznie z budżetu unijnego, przynajmniej ja nie znalazłem tych informacji. Mhm. Sytuacja polskiej wsi jest niezmiernie zróżnicowana i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że każda złotówka, każdy cent się przyda. Mamy olbrzymie opóźnienie, 50 lat. Polskie rolnictwo nie mogło rozwijać się tak, jak rolnictwa Europy Zachodniej czy innych krajów, ponieważ dominowała ideologia nad efektywnością, nad ekonomią. Chyba mało kto pamięta, jak wyglądała polska wieś. Przystąpieniem do Unii? Przed przystąpieniem do Unii, a nawet nieco wcześniej, lata 80. Czy początek transformacji. Myślę, że polscy rolnicy to była ta grupa, która poniosła największe wyrzeczenia, budując swoją efektywność, modernizując gospodarstwa i bardzo się podzieliła. Dość powiedzieć, że na nieco więcej niż 1 300 000 gospodarstw polskich tylko niespełna 300 000 produkuje żywność na potrzeby kraju i eksport. No ale jesteśmy potęgą w eksporcie żywności, panie no profesorze. Właśnie, tak, ale to może skończę myśl. 700 000 gospodarstw praktycznie utrzymuje w dobrej kulturze, produkuje niewiele na własne potrzeby główne. Pozostała ta różnica między tych 300, o których mówiłem, i pozostałe 500 czy 600 000 produkuje niewielkie ilości na rynek. Także o eksporcie decydują duże towarowe gospodarstwa. Mniejsze produkują głównie na rynek krajowy, ponieważ no nie są w stanie dostarczyć dużych, jednolitych partii, a tego wymaga i handel, i przetwórstwo. No i oczywiście no trudno sobie wyobrazić, że zebrane przysłowiowe jajka czy ziemniaki w koszyku o kilku gospodarstw będą wsypywane do worka i eksportowane gdzieś daleko. Coraz bardziej konsument i w kraju, i na świecie odbiorca poszukuje dobrze opakowanych, jednolitej partii, więc musi to być, odpowiada standardom unijnym i światowym. Mówimy o dopłatach bezpośrednich dla rolników. Panie profesorze, to proszę mi wyjaśnić, dlaczego polski rolnik dostaje mniej tych pieniędzy niż na przykład francuski? No tak, ale można pokazać kilkanaście krajów, które dostają jeszcze mniej. Równie dobrze, ale to na pocieszenie. To na pocieszenie, ale zupełnie się pocieszając, równie dobrze można spytać. Ja znam odpowiedź, ale ktoś nie zainteresowany może spytać, dlaczego na drugi filar Polska jest rekordzistą, dostaje najwięcej w Unii. I często takie pytania padają. Chcecie równych dopłat, mimo że dopłaty są zróżnicowane. W wielu krajach są zróżnicowane także regionalnie. Nikt nie przymusza państwa członkowskiego do różnicowania wewnątrz, a te różnice są, chociażby wspomnianej przez pana Francji, znacznie większe niż różnice między Francją a Polską. Zresztą też warto przypomnieć, że kiedy przystępowaliśmy do Unii, kiedy trwały negocjacje, na początku Komisja Europejska, ówczesna Komisja Europejska nie chciała w ogóle słyszeć o dopłatach, twierdząc, że zostały one wprowadzone jako rekompensata za utracone przez rolników Europy Zachodniej korzyści z rynku po podpisaniu rundy urugwajskiej WTO. No tak. Później podkreśla się przede wszystkim tą rolę stabilizującą dochody. Przy dużych wahaniach dopłaty stanowią taką część buforową, że przy głębokim spadku no to te dopłaty odgrywają większą rolę. Chciałbym, żeby jak najwięcej polscy rolnicy mieli. Chciałbym, no w związku z tym też te dopłaty, żeby były równe. Tylko czasami koledzy, kiedy upieram się, że te dopłaty w Polsce no przynajmniej powinny być równe, odpowiadają, tak, na pewno tego chcesz, a jak tak zrobimy, że one będą mniejsze i u nas, i u was, ale równe. Czy równie rolnicy będą... Czyli odbierzemy Francuzom i wyrównamy z polskimi rolnikami, tak? Tak, ale jeszcze polskim zabierzemy, żeby dopłacić chociażby na Prybałtykom i w tym. Panie profesorze, kibicujemy polskim negocjatorom, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, żeby było 500 plus dla polskiej krowy i 100 zł dla polskiego tucznika? Tak jak powiedziałem, im więcej środków wpłynie na polską wieś, tym będzie ona teraz bardziej nowoczesna i w tym sensie ekonomicznym. Chociaż też trzeba bardzo pilnować. Rolnictwo europejskie jest niezwykle sprawne technicznie, ekonomicznie, właśnie. Technicznie, ale krańcowo nieefektywne. Bez dopłat, bez innych środków nie byłoby w stanie konkurować. To aż kusi mnie, żeby zadać na koniec takie jedno pytanie. No jak by wyglądało nasze polskie rolnictwo, gdybyśmy w ogóle nie byli w Unii Europejskiej? No to jeszcze można obejrzeć w kronikach, filmach dokumentalnych, filmach fabularnych. Jest to zupełnie, i nikt mi nie powie, że jest to zupełnie inna wieś. Problemem było zaopatrzenie wsi w wodę. W tej chwili nie jest to problem co najwyżej lokalny przysiłków poszczególnych wsi. Telefony do połowy lat 90. jeden telefon na wsi, na korbkę. Ciągniki, które często były produkowane nawet w gospodarstwach. Jest to inna wieś i zupełnie inna. I w sensie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Wbrew pozorom ta poprawa aktywności także przynosi oszczędzanie czy dobre wykorzystywanie środowiska. Musimy kończyć. Profesor Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki i Rolnictwa, Szkoła Główna Handlowa, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Ja dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Ja chciałem zamówić tę piosenkę, o której wspomniałem przecież, że można sobie jakąś wybrać. Davida Bowiego bym bardzo prosił, Where Are We Now? Byłem niedawno w Berlinie i właśnie mi się ta piosenka bardzo z Berlinem dobrze kojarzy. No właśnie, prosiliśmy Państwa o muzyczne propozycje, a przed nami zupełnie wyjątkowe wydanie muzycznej poczty UKF Tomka Rządy w najbliższy czwartek w Polskim Dniu Radia na 13. Zapraszamy do Trójki. To będzie wydanie z Państwa udziałem, więc proszę dzwonić do Haliny Wachowicz 2 2 i 7 3. You never knew that I could do that. Just walk in the day. Sitting in the jungle under the stars. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Twenty thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's me.